بوی گل تو شوره زار، بوی خیس تن خواب. همیشه صدای بارون صدای پای تو بوده، همدم تنهایی ها قصه های تو بوده. وقتی که بارون میباره رو یاد من میاره، یاد گل برگای خیسه روی خاک شور زاره. ای گلالود گل من، ای تنالو ی دل پای، دل تو قبله این دل، تن تو ارزونی خواه، تن تو ارزونی خواه، تن تو ارزونی. Satar i Sedaj Baron, dość niecodzienna instrumentalizacja, bo i tabla, i bodajże sitar, a to muzyka przygotowana przez Babaka Avsara, który nijak z wschodem Iranu, z tym pograniczem pakistańsko-afgańskim, nie miał za wiele wspólnego, jeśli się nie mylę, co oczywiście wcale, ale to wcale prawdą być nie musi. Radio Teheran wraz z tym zestawieniem 100 najważniejszych piosenek przygotowanym przez widzów telewizji Manoto, o czym chyba nie zdążyłem wspomnieć przy tych spotkaniach, ale to telewizja oczywiście nie nadająca z Iranu, tylko z Londynu, wraca do swoich starych przyzwyczajeń, powiedzmy, a to między innymi oznacza też muzyczne otwarcie się na geograficzną okolice. Sporo muzyki w jakimś zazwyczaj mocno niedookreślonym stopniu związanej z Radiem Teheran już czeka w kolejce, ale niech poczeka sobie jeszcze, powiedzmy, co najmniej przez tydzień. To swoiste otwarcie granic będziemy świętować z mistrzem Barisem Manço. 2 lutego minęło 19 lat od jego śmierci. Sabah yeli ılgıt ılgıt eserken, seher vakti bir güzele vuruldum. Al dudakta inci dişi, bu dünyada yok bir eşi. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer ince bele, aldı beni koynuna. Cıvıldaşır dudu kuşu, sanki bülbülün ötüşü. Seher vakti bir güzele vuruldum. Aynalı kemer ince bele, thank you.

Barış Manço ze swoich złotych lat 70. Kilka dni temu obchodziliśmy 19. rocznicę jego śmierci. Muzyk, artysta, z którym Radio Teheran związane jest niemal od początku swojego istnienia, jeśli nie od samego początku. W tym czasie, kiedy mnie nie było, a jakoś dziwnie do tego czasu wracam w dzisiejszej audycji, miałem przyjemność być m.in. w Buszerze, mieście, które uwielbiam, nad Zatoką Perską, które nie jest specjalnie odwiedzane przez turystów, choć to niezwykle malownicze, podupadłe mocno miasteczko, kiedyś niezwykle ważne. Tam mieściły się konsulaty bodaj 7 różnych wielkich mocarstw, które miały zakusy na to, żeby wpływać jakoś na ówczesną irańską władzę. Ten czas minął, niewiele ze świetności Buszeru zostało, szczególnie po tym, jak linia kolejowa biegnąca nad Zatokę Perską to miasto ominęła. Ale miasto, jak wspominam, jest niezwykle malownicze. Znajduje się w nim m.in. fantastyczne, absolutnie fenomenalne muzeum poświęcone regionowi i temu miastu. Po tym muzeum i zresztą po samym mieście miałem przyjemność chodzić z panem Omidem Zacherem, obezwładniająco, absolutnie obezwładniająco uprzejmym i skromnym człowiekiem, nawet jak na irańskie standardy, który Buszerem po prostu żyje. On ma to miasto w swojej krwi i wie na jego temat wszystko, wyrwane ze snu o każdej porze, jest w stanie zaprowadzić w najbardziej wymyślne miejsce. Jak sam mówi, Buszer ma tylko 2 pory roku, wiosnę i lato. W grudniu, kiedy miałem przyjemność tam być, trwała przepiękna wiosna. W tym muzeum jest oczywiście też sekcja poświęcona muzyce tego miasta. Muzyce, jak miałem przyjemność opowiadać w jednej z audycji takiej nagranej, kiedy nie było mnie tu w Warszawie, a jednak głos jakoś nadawał. Opowiadałem o tym, jak skomplikowane są losy muzyki w Buszerze, jaki jest to amalgamat tak naprawdę wielu kultur i co na to wpłynęło. To wszystko można też w mieście zobaczyć, a nawiązuję do tego, bo chciałbym wrócić do płyty, chociaż mam wrażenie, że ta płyta tak naprawdę jeszcze w Radiu Teheran się nie pojawiła. Płyta Saida Shahbazadeha, artysty, który na pewno w Radiu Teheran się pojawiał przy okazji muzyki związanej z Buszerem, i to jego najnowsza płyta wydana w roku ubiegłym. O Saidzie Shahbazadehu w samym muzeum zbyt wiele się nie dowiemy. Jest wiele pamiątek po innych muzykach, na przykład Habibie Meftahu Bushehrim, który także, podobnie jak Said Shahbazadeh, mieszka w tym momencie we Francji. Jest dużo pamiątek, które przyniósł do tego muzeum pan Mohsen Sharafian, o którym też w Radiu Teheran sobie opowiadaliśmy. Said Shahbazadeh, muzyk bodaj najbardziej awangardowy z nich wszystkich, tworzący gdzieś na pograniczu muzyki jazzowej i muzyki właśnie związanej z Buszerem. Sam ma mocno skomplikowane korzenie genealogiczne, bo jego ojciec pochodzi z Baludżystanu, jego matka, czy też raczej jej rodzina, 3 pokolenia wstecz została przywieziona, czy też przypłynęła do Buszeru z Zanzibaru i pełniła rolę niewolników. To oczywiście się zmieniło, ale Said Shahbazadeh w samym Iranie nie mógł się za bardzo odnaleźć. Atmosfera tam zbyt duszna i to nie tylko ze względu na bliskość Zatoki Perskiej, więc od wielu lat mieszka we Francji, tam tworzy. I jego najnowsza płyta nosi tytuł Pur Afrika. Pur, ten przyrostek w języku perskim, oznacza pochodzenie skądś, a zatem jest to muzyka poświęcona ludziom pochodzącym z Afryki. Proszę posłuchać. Thank you. يا عاطفونا جعشو حيرونا دير يا عاطفونا جعشو حيرونا جعشو وحيرون ريش آسمونا دير يا عاطفونا جعشو حيرونا جعشو وحيرون ريش آسمونا جعشو حيرون جعشو وحيرون ريش آسمون يا تيفون جعشو حيرون جعشو وحيرون ريش آسمون جعشو ويلا لنجر كشين بالا جعشو ويلا بالا جشين دوسن جاشوا يلا لنجر جشين بالا جاشوا يلا بالا جشين دوسن شمال جوفتا شمال جوفتا پشت سرش اوفسن جاشوا يلا لنجر جشين بالا جاشوا يلا بالا جشين I tak oto już wiem, że nasze przyszłotygodniowe plany związane z Radiem Teheran muszą ulec lekkiej modyfikacji do muzyki Saida Szamby Zadecha. Powinniśmy w tej przyszłotygodniowej audycji wrócić, choć wiele na to nie wskazywało jeszcze 2 godziny temu. No a jak wyjdzie za tydzień, to się okaże. To nowy album Saida Szamby Zadecha poświęcony ludziom pochodzącym z Afryki, tym, którzy pojawili się w Buszerze w Iranie nad Zatoką Perską. My sięgamy po muzykę jeszcze bardziej eksperymentalną, jeszcze bardziej awangardową, bo z nowych wiadomości dociera do nas ta, że już wkrótce w Polsce po raz kolejny pojawi się Sotę, czyli Ata Ebtekar. Wystąpi na festiwalu Tauron Nowa Muzyka. A ta Eptekar, czyli Sotę, ze swojej najnowszej płyty Secret Horror in Design. Z tą płytą spotykaliśmy się kilka miesięcy temu. Fantastyczny album wydany dla brytyjskiej wytwórni Opal Tapes z towarzyszeniem muzyków grających na setarze i santurze. A ta Eptekar wszystkie te dźwięki preparuje na żywo. Czy w takiej konfiguracji przyjadą na katowicki festiwal Nowa Muzyka? To się pewnie jeszcze okaże, choć myślę, że organizatorzy już to wiedzą. Tak czy inaczej, raczej Sotę będzie do zobaczenia gdzieś na scenie eksperymentalnej. Spotkanie z Sotę, jego ubiegłoroczną płytą Secret Horror i Design, pozwala nam sięgnąć po ostatni fragment płyty kwartetu Arrivo, z płyty, z którą spotykaliśmy się także kilka miesięcy temu. To również płyta nagrana z udziałem irańskiego muzyka, choć muzyka kubańska, ale także preparowana właśnie na żywo przez Irańczyka. To Puja, Exa i trzech muzyków kubańskich taką muzykę w Londynie tworzą. bartosz.gilma@polskieradio.pl. Proszę nie ustawać w pisaniu. Przepraszam przy okazji tych, którym dziś nie udało mi się odpisać, ale mam nadzieję, że chociaż pani Beata w kwestii filmów i pan Michał w sprawie Kaszanu są usatysfakcjonowani. Finał naszego spotkania należy dziś do finału, nie licząc bisu koncertu Homayuna Shajariana, braci Sohraba i Tahmurasa Purnazerich. I licznej, mniej więcej 20-osobowej grupy instrumentalistów. Koncert z Teheranu, który miałem przyjemność zarejestrować bodaj 7 grudnia ubiegłego roku. Grażyna Oczkowska audycję zrealizowała, ja się nazywam Bartek Gil. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie za tydzień. Thank you. سودایاش تو دارم، نگفتی مازار امشب چه زیبا، ندیدی جانم از غم ناشکیبا، چرا رفتی چرا من بیقرار به سر سودایم شب سیاه تو شب تاریک از چپ و از راست از دور و نزدیک یه نفر داره جار میزنه جار آهای غمی که مثل یه وقتک رو سینه من شده یک تلفن A my wracamy do studia w Warszawie, a za oknami na Myśliwieckiej powolutku, delikatnie, ale jednak sypie. Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam.